แต่ถึงกระนั้นก็อดไม่ได้ที่จะมองดูลงไปว่าใจอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้ว่าจะดูใจตรงไหนจนกระทั่งเมื่อได้ฝึกฝนอบรมตัวเองนานเข้านานเข้าก็สังเกตได้ว่าถ้าเราจะศึกษาดูใจก็ดูลงไปที่ความรู้สึกดูลงไปที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจใจรู้สึกอย่างไรรู้สึกเย็นความรู้สึกเย็นเกิดขึ้นนั่นแหละลักษณะธรรมชาติของใจถ้าเมื่อใดมันร้อนนั่นแหละลักษณะธรรมชาติของใจมันร้อนบ้างมันเย็นบ้างและความร้อนความเย็นนี้เกิดจากอะไรหรือบางทีเป็นความรู้สึกเจ็บปวดขมขื่นทรมานตื่นเต้นลิงโลดมันมาจากอะไรถ้าเราดูย้อนลงไปอีกอะไรคือต้นเหตุทำให้ใจมีความรู้สึกเช่นนั้นเช่นนี้สิ่งที่เป็นต้นเหตุก็คือสิ่งที่เรียกว่าความคิดนั่นเองความคิดที่เข้ามาวนเวียนอยู่ในสมองแล้วก็ความคิดอันนั้นคิดถูกบ้างคิดผิดบ้างถ้าหากว่าคิดถูกจิตก็สบายถ้าคิดผิดจิตก็หม่นหมองขัดเคืองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้มองแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าเมื่อเราจะศึกษาข้างในเราจะศึกษาที่ตรงไหนคนเราไม่ค่อยยอมที่จะศึกษาที่ความคิดทำไมถึงไม่ยอมศึกษาที่ความคิดเพราะกลัวว่าถ้าศึกษาที่ความคิดแล้วก็ประเดี๋ยวจะไม่ได้คิดเหมือนอย่างที่ใจต้องการแล้วก็กลัวว่าถ้าเราหยุดคิดอย่างที่เราคิดประเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนโง่เมื่อมีผู้มาสอบถามดิฉันว่าถ้าสอนให้หยุดคิดเพราะความคิดมักจะทำให้ใจไม่อยู่นิ่งถ้าเช่นนั้นจะสอนให้เป็นคนโง่ใช่ไหมก็ตอบว่าใช่ถ้าหากว่าใครยอมโง่แล้วเชื่อเถอะจะกลับฉลาดและฉลาดอย่างยิ่งเป็นความฉลาดที่วิเศษเป็นความฉลาดที่ไม่เหมือนกับความฉลาดที่เราได้รับมาจากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแม้ว่าเราจะได้รับปริญญาสำหรับบางคนที่ได้รับปริญญามาปริญญาตรีโทเอกต่อให้ได้ปริญญาเอกสัก 4-5 ปริญญาแต่ถ้าไม่เคยศึกษาข้างในก็อยากจะพูดตรงไปตรงมาว่ายังคงโง่อยู่นั่นเองและที่ดิฉันพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตัวเองก็เคยมีปริญญากับเขาเหมือนกันแล้วเมื่อเวลาที่มีปริญญาอยู่ทางโลกก็ทะนงตัวว่าเรานั้นเป็นคนฉลาดเราฉลาดเพราะเราศึกษามามากเราทำการงานมีตำแหน่งการงานที่พอใช้ได้มีความสำเร็จในชีวิตพอสมควรเราจะพูดจาอะไรกับใครก็พอรู้เรื่องก็ทะนงตัวว่าเป็นคนฉลาดแต่ฉลาดจริงหรือเคยถามตัวเองไหมฉลาดจริงหรือถ้าฉลาดจริงทำไมจึงปล่อยให้หัวใจร้องไห้ถ้าฉลาดจริงคนฉลาดจริงต้องหยุดร้องไห้ให้ได้แล้วก็มีแต่ความยิ้มแย้มเบิกบานชุ่มชื่นอยู่เสมอนั่นจึงเป็นคนฉลาดจริงเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังไม่สามารถจะบังคับใจให้ยิ้มแย้มชื่นบานแจ่มใสอยู่ได้คนนั้นยังโง่อยู่โง่ที่ไม่สามารถฝึกอบรมจิตของตัวเองหรือว่าบังคับจิตตนเองได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการปฏิบัติที่ใจดิฉันจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวใจหรือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดมีความหมายที่สุดของชีวิตเราจะร่ำรวยมั่งคั่งเพียงใดก็ตามจะมีเงินทองสักกี่ร้อยกี่พันล้านก็ตามจะสืบตระกูลมาจากกี่สายสาแหรกก็ตามหรือว่าจะได้รับการศึกษามาสูงเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติที่ใจได้ก็ยังเป็นคนน่าสงสารอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่ใจนี้ผู้ใดสนใจจะต้องเปลี่ยนท่าที ความเคยชินของการประพฤติปฏิบัติในชีวิตที่ชอบศึกษาข้างนอกชอบมองข้างในแล้วก็ชอบพูดสั่งสมสนทนาต่างๆนานาโดยบางทีก็ไม่ทันได้คิดว่าการที่พูดจาสนทนาในลักษณะต่างๆสนุกสนานเฮฮานั้นเมื่อมาพิเคราะห์ในเรื่องของศีลแล้วก็จะมองเห็นว่าศีลข้อ4นี้มีโอกาสด่างพร้อยมากที่สุดเลยจะเป็นมากแค่ไหนก็ลองเปิดที่กรรมบท10ก็จะมองเห็นเองเพราะฉะนั้นการที่จะหันมาศึกษาในเรื่องของการปฏิบัติที่ใจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนท่าทีลักษณะนิสัยตลอดจนกระทั่งความเคยชินในเรื่องการพูดเจรจาให้หยุดจะพูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็หันมาศึกษาข้างในให้มากขึ้นการหันมาศึกษาข้างในจะทำได้อย่างไรคือการเฝ้าดูความคิดเฝ้าดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นเฝ้าดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตเฝ้าดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตแต่ทีนี้คนที่คุ้นเคยกับการศึกษาข้างนอกอยู่ตลอดเวลาหรือคุ้นเคยกับการสนุกสนานตามใจตนเองอยู่ตลอดเวลาย่อมจะไม่สามารถบังคับจิตตนเองให้อยู่นิ่งหรือบังคับจิตนั้นให้เฝ้าดูจิตได้ฉะนั้นสิ่งแรกสุดที่จำเป็นเหลือเกินก็คือว่าเราจะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรจึงจะให้จิตที่มันวิ่งวนอยู่รอบๆไม่มีวันอยู่นิ่งนี้ให้อยู่นิ่งได้เหมือนดังที่ดิฉันเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ย่อมทราบและคุ้นเคยแก่การปฏิบัติดีแล้วนั่นก็คือเราต้องศึกษาในเรื่องของจิตตภาวนาอันที่จริงก็คือเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนานั่นเองแต่ดิฉันชอบใช้คำว่าจิตตภาวนาเพราะหมายถึงเรื่องของการพัฒนาจิตให้เจริญถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของสมาธิภาวนามีความเข้าใจผิดกันไปหลายอย่างหลายแง่มุมแต่ถ้าพูดถึงจิตตภาวนาก็คือตรงจุดที่ว่าเรามาพัฒนาจิตนี้ให้มันมีความเจริญเจริญอย่างไรถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเจริญจากความร้อนไปสู่ความเย็นเจริญจากความวุ่นไปสู่ความว่างเจริญจากระสำระสายไปสู่ความสงบเจริญจากสุขเทียมไปสู่ความสุขแท้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องฝึกปฏิบัติกันและทุกท่านก็คงจะมีวิธีการของการฝึกปฏิบัติแล้วแต่สิ่งที่ดิฉันเคยใช้ในการฝึกปฏิบัติแล้วมีอีกหลายๆท่านที่ได้เคยใช้อยู่ด้วยเหมือนกันนั่นก็คือวิธีฝึกปฏิบัติด้วยวิธีอานาปานสติภาวนาอานาปานสติภาวนาคือการใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์และอารมณ์ที่นี้หมายถึงความว่าเป็นเครื่องกำหนดกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจทุกขณะเจ้าประคุณท่านอาจารย์ที่สวนโมกขพลารามท่านสอนอานาปานสติภาวนาอย่างละเอียด4หมวดใหญ่หมวดกายหมวดเวทนาหมวดจิตหมวดธรรมและในแต่ละหมวดนั้นก็แบ่งออกเป็น4ขั้นหมวดละ4ขั้นรวมแล้วก็เป็น16ขั้นซึ่งเราไม่มีเวลาจะพูดกันในที่นี้แต่ดิฉันอยากจะเรียนโดยย่อซึ่งดิฉันเชื่อว่าถ้าผู้ใดสนใจก็อาจจะลองวิธีนี้ได้โดยไม่ยากนักหมวดกายกายานุปัสสนากายนี้มีความสำคัญอย่างไรถ้ากายนี้มันยังระสำระสายอยู่ก็พลอยทำให้จิตใจนี้ระสำระสายไปด้วยจิตนี้จะไม่มีความสงบได้เลยเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนากายโดยกายนี้เน้นลงไปที่ลมหายใจจะต้องสามารถที่จะกำหนดจิตเฝ้าทำความรู้สึกที่ลมหายใจให้รู้สึกตัวอยู่ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราหายใจมาตั้งแต่เกิดส จนบัดนี้ก็ยังหายใจอยู่ใช่ไหมมีสักกี่ท่านที่สามารถจะบอกตัวเองได้ว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้านะขณะนี้กำลังหายใจออกนะมีสักกี่ท่านรู้ตัวว่าเมื่อไรหายใจเข้านะเมื่อไรหายใจออกนะมีสักกี่ท่านรู้ตัวว่าเมื่อไรหายใจออกเมื่อไรหายใจเข้ารู้ตัวไหมนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างผู้มีสติหรืออย่างผู้ปราศจากสติตราบใดที่ยังหายใจอยู่โดยไม่รู้ว่านี้กำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างปราศจากสติเพราะฉะนั้นจึงมีหลายๆครั้งบ่อยๆในชีวิตที่พอเราพูดอะไรไปแล้วเราก็มาเสียใจทีหลังไม่ควรเลยไม่ควรเลยที่จะพูดอย่างนั้นเลยไม่น่าเลยฉันไม่น่าเลยถ้าเรียกเอาคำพูดกลับคืนมาได้ฉันก็จะเรียกกลับคืนมาแต่โถมันก็เรียกไม่ได้ที่เรียกไม่ได้ก็เพราะมันผ่านพ้นไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แม้จะมานั่งคล่ำครวญร้องไห้เสียใจสัก7วัน7คืนก็แก้ไขไม่ได้หรือบางทีการกระทำกริยามารยาทที่ไม่น่าดูก็เกิดขึ้นในขณะที่ยังหายใจอยู่นี่แหละเพราะอะไรก็เพราะไม่มีสติในขณะทำนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดต่อชีวิตของมนุษย์นั้นคือสติถ้ามนุษย์เรามีชีวิตอยู่อย่างผู้ปราศจากสติก็หมายความว่ามีชีวิตอยู่อย่างผู้ประมาทเมื่อมีชีวิตอยู่อย่างผู้ประมาทมันก็เหมือนคนตายแล้วถึงแม้จะไม่ตายทั้งหมดอย่างน้อยมันก็ตายครึ่งหนึ่งและถ้าทำให้ชีวิตที่ตายครึ่งหนึ่งสามารถทำอะไรผิดๆถูกๆพลาดพลั้งดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างถ้าหากว่ามันพลาดพลั้งมากไปมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนตายทั้งเป็นเหมือนกับซากที่เดินได้เพราะฉะนั้นเราจึงควรต้องศึกษาในเรื่องของลมหายใจลมหายใจที่ธรรมชาติให้เรามานี้ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะให้เพียงมีชีวิตอยู่เท่านั้นเรายังหายใจอยู่เราแน่ใจว่าเรายังไม่ตายเรายังเดินได้แต่ในการเดินได้พูดได้กินได้นอนได้ทำอะไรต่ออะไรต่างๆได้นั้นถ้าเป็นการกระทำอย่างปราศจากสติแล้วจะทำผิดทำถูกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาเสียใจคร่ำครวญทีหลังมันจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่ในเมื่อความเป็นจริงแล้วลมหายใจนี้จะมีประโยชน์ต่อชีวิตหรือมีคุณค่าต่อชีวิตได้อีกหลายอย่างแล้วก็มีคุณค่าสูงสุดนั่นก็คือเราสามารถที่จะใช้ลมหายใจนี้เป็นเครื่องยังความสงบให้เกิดขึ้นในจิตพร้อมๆกับการพัฒนาสติให้เกิดขึ้นในจิตได้ด้วยฉะนั้นในหมวดกายท่านจึงเน้นเรื่องลมหายใจรู้จักลมหายใจแล้วก็รู้ทุกขณะที่หายใจรู้ทุกขณะที่หายใจออกจะรู้ตรงไหนกล่าวโดยสรุปย่อที่สุดก็คือว่ารู้ตรงช่องจมูกเมื่อเวลาเราหายใจเข้าลมหายใจผ่านเข้ามามันจะต้องแตะที่จุดใดจุดหนึ่งที่ช่องจมูกเมื่อเวลาหายใจออกมันจะต้องแตะที่จุดใดจุดหนึ่งและส่วนมากมันจะแตะอยู่ที่จุดเดียวกันเข้าตรงจุดไหนแตะตรงจุดไหนเมื่อเวลาเข้าเมื่อเวลาออกมันก็แตะตรงจุดนั้นคำว่าแตะในที่นี้หรือสัมผัสในที่นี้หมายความว่ามันสัมผัสชัดมากกว่าจุดอื่นๆอันที่จริงแล้วเมื่อลมหายใจผ่านเข้ามันก็ผ่านเข้าทางช่องจมูกนี้ทั้งหมดเมื่อออก มันก็ผ่านออกช่องจมูกนี้ทั้งหมดแต่เราเลือกเอาจุดที่ชัดที่สุดที่เราสามารถสังเกตได้ดีที่สุดกำหนดให้รู้ทุกขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกซึ่งจิตของมนุษย์นั้นในขณะหนึ่งขณะหนึ่งย่อมจะทำหน้าที่ได้อย่างเดียวถ้าเราบังคับจิตนี้ให้อยู่กับลมหายใจให้รู้สึกอยู่กับลมหายใจในขณะนั้นจิตนี้จะวิ่งวุ่นไปคิดอะไรต่ออะไรได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้จิตที่วุ่นก็ต้องมีความว่างเกิดขึ้นตามลำดับฉะนั้นอันแรกที่สุดก็คือหมวดของกายจะต้องพยายามกำหนดจิตลงไปที่ลมหายใจบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจได้ทุกขณะขอให้ลองพร้อมๆกันนั่งในท่าที่สบายนั่งตัวตรงทำไมถึงต้องนั่งตัวตรงเพราะว่าเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือลมหายใจจะผ่านเข้าผ่านออกตลอดเวลาถ้าเรานั่งตัวค้อมไปข้างหน้าบ้างหรือว่าหงายไปทางหลังบ้างลมหายใจก็จะเข้าออกไม่ได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้นท่าที่นั่งก็คือท่านั่งตัวตรงถ้าท่านผู้ใดนั่งขัดสมาธิได้ก็จะเป็นท่าที่ดีที่สุด